Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlenizin Şaban-ı Şerif ayınızı mübarek eylesin. Faziletlerine, bereketlerine nail eylesin. Uğurladığımız Recep-i Şerif'i bizlerden hoşnut ve razı eylesin. Bizlere şefaatçi eylesin, şikayetinden emin eylesin. Ve kavuştuğumuz Şaban-ı Şerif ayımızın fezail ve berekatına cümlemizi eriştirsin. Amin. Tabii 3 aylar, bu mübarek mevsimler çok faziletleri var. Bunları anlatmadan olmuyor. Sizleri, tabii tefsir dersimiz de inşallah devam edecek fakat geçen haftada Mi'raç dersi araya girdi. Bu haftada Şaban-ı Şerif ayının faziletleriyle ilgili günümüzle, gündemimizle alakalı bazı rivayetleri duyurmamızda fayda görüyorum. Böylece inşallah Allah-u Teala'nın rızasına ve Habibi sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olacağız. Şimdi hepiniz bildiği üzere kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Recep-i Şerif girdiğinde yaptığı duasında Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Recep ve Şaban ayının bereketlerine nailiyet temenni etmiştir. Ve Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmayı için, sağ salim kavuşması için dua etmiştir. Buradan anlaşılıyor ki ulemamızın beyanına göre Ramazan-ı Şerif öyle bir mübarek aydır ki Ramazan'ın bereketini nasip et buyurmamış. Ramazan'a ulaştır buyurmuştur. Ama Recep ve Şaban aylarında bereket talebinde bulunmuştur. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te af olmamak için Ramazan-ı Şerif'e ulaşan bir insanın o mübarek ayın bereketine, faziletine kavuşmaması için hakikaten özel çaba göstermesi lazım. Kafir olması lazım, dinsiz, kitapsız olması lazım, imansız olması lazım. Çünkü bir Müslümanın Ramazan ayının bereketinden mahrum olması diye bir şey tasavvur edilemez. Düşünsenize şu hadis-i şerifi. İnne Allah Teala leyse bi tarikin ehaden sabihate evvel yevmin min Ramazan illa gafara leh. Ramazan-ı Şerif'in ilk sabahı olduğunda Allah Teala Müslümanlardan hiçbirini affetmemiş bırakmaz. Bak şartsız şurtsuz, kayıtsız şartsız. Bir Müslümanı affetmemiş bırakmaz. Bu Ramazan'ın yani kavuşulması önemlidir. Yoksa kavuştuktan sonra bereketine ulaşmamak diye bir şey söz konusu olmaz. Yine bir hadis-i şerifinde اِذَا كَانَتْ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِيَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ اَجْمَعِينَ Ramazan ilk gecesinde ilk gecesi girer girmez kıble ehlinin yani Kabe'ye dönen namaz kılan Müslümanım diyenlerin hepsini Allah-u Teala bağışlayacağı vaat ediyor. Onun için Ramazan-ı Şerif'e bizi ulaştır buyurmuştur. Demek ki Ramazan-ı Şerif'e kavuştuktan sonra mutlaka herkes oradan tabii derecesine göre bereket elde edecektir. Ancak Recep ve Şaban'ın bereketini talep etmesi, Recep ve Şaban aylarında bazı özel gayretler gerektiğine, bu mübarek ayların berekatına nail olmak için bazı salih ameller yapılmak gerektiğine işaret buyurmuştur. Onun için yani bir şey toplamak için biraz sallamak lazım. Hepimiz biraz gayrete gelmemiz lazım. Tabii ki sıcak günlerdeyiz. Yaz tatilindeyiz. Şaban ayı da bu mübarek mevsime çatmıştır. Zaten Recep ile Şaban, Recep ile Ramazan arasında kaldığı için insanların bir gafleti Şaban ayında söz konusu olduğunu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bundan dolayı bir hadis-i şeriflerinde ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانٍ Recep ayı ile Ramazan ayı arasında kalması münasebetiyle insanların gaflet ettiği bir aydır. Üsame İbn Zeyd hadisinde Nesai Beyhakî rivayet ettiği sahih hadis-i şerifte ve şehrun turfa'u fi'l a'malu ila rabbil alemin. Ama hiç gaflet edilecek, boş geçirilecek, ihmal edilecek bir ay değildir. Çünkü amellerimizin, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala hazretlerine yükseltildiği ve arz edildiği bir aydır. Onun için kainatın efendisine bu ayda çok oruç tutmasının, bazı rivayetlere göre tamamını tutup Ramazan'a eklemesinin, sahih rivayette zaten Ramazan ayından sonra en çok orucu bu ayda tutmasının sebebi sorulduğunda ve hubben yurfa ameli ve nasaim. Onun için madem ki amellerimiz bu ayda alemlerin Rabbine arz ediliyor, ben de amelim Rabbime gösterilirken oruçlu olayım seviyorum ki kabul olunacak bir amelim olmazsa da fazl-ı keremiyle orucuma bağışlar ve oruçlu olduğuma acıyarak amellerimi kabul eder diye bize bir talimde ve tembihte bulunmuştur. İnsanların gaflet ettiği bir aydır buyurarak, hakikaten Recep-i Şerif'te ilk gecesi, tabi Regaib Kandili ilk cuma gecesi, ondan sonra Miraç gecesi vesaire, bir oruca başlamak, salih amel işlemek, mübarek geceleri ihya gibi gayretler görünmekteyse de Şaban-ı Şerif'te hakikaten bir gaflet çökmektedir. İnsanlar tekrar Ramazan-ı Şerif'in girmesiyle hareketlenmektedir ibadet bakımından. Ancak tabii bu arada çok önemli işler olmaktadır. Ameller Allah'ımıza arz edilmektedir. Doğacaklar, ölecekler bu ayın ortasında Berat gecesinde tespit edilmektedir. Kazalar, belalar, musibetler, kederler bir sene içinde olacaklar, bitecekler. Tabii bunların hesabı Berat gecesinde görülecek 15. gecede. Bu itibarla insanın çok uyanık olması, gafil olmaması, dua yapması, oruç tutması, zikir yapması, bu mübarek ayı ibadetle geçirmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu mübarek ayda çok salavat-ı şerife getirmesi gerekmektedir. Ancak tabii bizler sizi bu itibarla ikaz etmek istiyoruz. Günlerimizin, gecelerimizin önemine, değerine işaret ediyoruz. Ve bu derste de kısaca bu mübarek ayın faziletleri hakkında variz olan bazı hadis-i şerif ve rivayetleri beyana çalışacağım. İbn Abbas hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: Recep-i şehrullahi ve Şaban-ı şehri ve Ramazan-ı şehri ümmeti. Bu meşhurdur. Recep Allah'ın ayıdır. Rabbimizin ayını uğurladık. Şaban benim ayımdır. Şaban benim ayımdır buyurmasının çok manası veriliyor. Bazı alimler Şaban ayında gece namazı kılmayı, özellikle tabii 15. gecesi Beraat gecesinin ihyasını ben sünnet ettim manasına gelmektedir. Bazılarına göre Recep ayı Allah'ın ayı olmak hasebiyle ve cahiliyet döneminde de Recep-i Mudar diye, Kureyş'in Recep'i diye geçtiğinden Recep'in hürmeti, değeri İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalma yine takdir edilmekte iken Şaban-ı Şerif'in fazileti hiç bilinmemekte olduğundan Şaban-ı Şerif'in faziletini, önemini ben beyan ettim. Orucunu sünnet ettim buyurmak istemiştir. Çünkü hakikaten bu mübarek ayda en çok orucu bu mübarek ayda tutarlardı. Hatta Ramazan-ı Şerif'e ekledikleri de olurdu. Bu manada olabilir. Yine böylece kendisine salatü selam ayeti Allah-u Teala'nın Habibine salatü selam ettiğini bildirdiği. Estaizu billahi inna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah-u Teala bütün melekleriyle beraber o Nebi Zişan'a salat ediyorlar buyurduğu. Ve ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Ey inananlar, ben hiçbir ihtiyacım yokken Habibimi sevdiğimden bütün meleklerimle beraber seferber olmuşuz. Ona salat selam ediyoruz. Ya siz onun şefaatine bu kadar muhtaç iken ne duruyorsunuz da salavat-ı şerife okumuyorsunuz? Hemen ona salat edin, çokça selam edin. Ayet-i kerimesi bu ayda nazil olmuştur. Şaban-ı Şerif'te nazil olmuştur. Bu itibarla da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevindiği bir emir müminlere verilmiştir. Çünkü bütün müminlere kainatın efendisine dua etmeleri, salat etmeleri emrolunmuştur. Meşru kılınmıştır. Bu itibarla benim ayımdır buyurmuştur. Ramazan şehri ümmeti, zaten Ramazan ümmetimin ayıdır buyurulduğu hakkında önümüzdeki derslerde konuşacak çok vakit bulacağız inşallah. Enes İbni Malik hadisinde Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayımdır. Femen azzama şehre Şaban'e fekad azzama emri. O halde Şaban ayına tazim eden, hürmet eden, değer veren, işte Recep ayında konuştuğumuz gibi buna hürmet nasıl olur? Bir insana hürmet, işte elini öpersin, eğilirsin, efendim ikram edersin, yedirirsin, içirirsin, götürürsün, getirirsin, bir tazim gösterirsin. Bu mübarek ayların tazimi neyle olur? Bunlar da günahı terk etmekle, ameli salihi artırmakla, oruç tutmakla, gece ibadetiyle bu tazim ifade edilmiş olur. O halde Şaban ayına değer verdiğini gösteren benim emrime, benim işime tazim etmiş olur. Ve men azzama emri, benim emrime tazim eden, benim değerli kıldığım şeylere değer veren, bana nispet edilen, bana izafe edilen, benim buyurduğum, bana aittir diye beyan ettiğim bir aya tazim edeni de ben diğer insanlarla bir tutmam. Her ümmetime aynı muameleyi yapmam. Küntü lehu feradan ve zuhran yevmel kıyame. Kıyamet günü ben onun için bir öncü yardımcı olurum. Sırata geldiğinde beni bulur, mizana geldiğinde beni bulur, Havz-ı Kevser'imin geldiğinde başına beni bulur. Her zora düştüğünde, dara düştüğünde beni önünde bulur, yanında bulur. Kıyamet gününde beni çok iyi bir hazırlık olarak benim şefaatimi kendisi için takdim etmiş olur. Onun için Şaban ayının hakikaten bu yönden de farklı bir önemi vardır. Ebu Hureyre hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şehri ve Ramazan-ı Şehri ümmeti, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Şaban vel mükeffir ve Ramazan vel mutahhir. Şaban günahlara kefaret olur. Ramazan'da insanı tertemiz eder. Hiçbir günah bırakmayarak akpak eder. Böylece Şaban ayının günahlar için kefaret olduğu beyan edilmiştir. Ama tabii ki bu hususta çaba sarf etmek lazım, gayret etmek lazım, istiğfar etmek lazım. Allah-u Teala'dan mağfiret dilemek lazım. Bunların hepsi yapılması gereken salih amellerdir. Bundan dolayı Recep ayında, Şaban ayında ve Ramazan ayında öğlen namazını müteakiben Estağfirullahal azim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyûm ve etûbu ileyh tevbet abdin zâlimin li nefsî lâ emlikü li nefsî darra ve lâ nef'a ve lâ mevte ve lâ hayâte ve lâ nüşûra. Bu istiğfarı yapanlar hakkında İbn Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Allah-u Teala o kişinin sevap ve günahlarını yazmakla mükellef olan sağındaki solundaki meleklere hitaben Ahriku seyyati min divani sahibeti. Bu kulumun amel defterinde ne kadar günahlar varsa hepsini yakın yıkın mahvedin. Buyurur. Dolayısıyla öğlen namazını mütakip bu istiğfarı yapmak lazımdır. Şaban-ı Şerif ile ilgili yazmış olduğumuz risalemizin, Şaban-ı Şerif Risalesi 16. Risalem, 16. eserimiz 243. sayfasında bu istiğfar, herkes tekrar kitaplarını kontrol etsin, sayfasını bulsun, tespit etsin. Öğlen namazlarından sonra bu istiğfara devam etsin. Tabii ki af istemek lazımdır. Günahımız hadsizdir, sınırsızdır. Kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. İstiğfarı güzel yapmak lazımdır. İstiğfara devam etmek lazımdır. Böylece hele bu mübarek ayda günahların mağfiretine namzet olmak lazımdır. Şimdi men lezim el istiğfar ce'alallahu lehu min kulli hemmin feraca min kulli dıyqin mehraca ve razaqahu min haythu la yahtesib. İstiğfara devam edenlere, Allah-u Teala'dan bağışlanma talep edenlere, Allah-u Teala her sıkıntıdan çıkış kapısı açacak, her dardan çıkaracak ve beklemediği yerden rızkını verecektir. Ummadığı yerden onu geçim darlığından kurtaracak ve merzuk edecektir. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'e birisi geldiğinde fakirlikten şikayet etmişti. O ona istiğfarda bulunmasını emretmişti. Bir başka kişi gelip kısırlıktan şikayet ettiğinde ona da istiğfarı emretmişti. Bir başka kişi gelip kuraklıktan şikayet ettiğinde ona da istiğfarı tavsiye edince yanındakiler ya imam başka başka dertlerden şikayet ettiler. Hepsine de aynı emri verdiniz. Yani biri karnım ağrıyor diyor, biri başım ağrıyor, biri ayağım ağrıyor diyen adama doktor aynı reçeteyi verse gibi. Hikmeti nedir sorduklarında buyurduğu cevap şu ayet-i kerimeyi okumak olmuştur. Ne buyuruyor Rabbül Alem Tebarek ve Teala? Estaizu billah. İstagfiru Rabbekum innehu kâne gaffâra. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صدق الله العظيم. نوح عليه السلام kavmine emrinden hikayeten. Rabbinizden af isteyin. Çünkü o çokça mağfiret edicidir. Size, üzerinize bol yağmurlar gönderir. Ne oldu şimdi? Kuraklığın çaresi bulundu. Ve yumdidküm bi emval. Size çok mallarla imdad eder. Ne oldu? Fakirliğin çaresi bulundu. Ve beni yine. Erkek evlatları çok isterler. Halbuki kızda daha hayır, daha bereket vardır ama insanların rağbetidir erkek evlat sahibi olmak. Size erkek evlatlar verir. Yani isteğinizi verir. Size bağlar, bahçeler ihsan eder. Ve ırmaklarınızı coşturur, taştırır. Yollarınızın ortasından dereler akıtır. Bu ayet okuyunca ha demek ki kaç tane ayrı ayrı derde tek reçete çözüm oluyor. O da nedir? İstiğfar. Hanım kardeşlerimiz bu istiğfarları özel hallerinde yapabilir. Çünkü buna mani yok. Dua ve zikir ve istiğfar yapmaları caizdir. Buna bir mani yoktur. İstiğfarı bırakmasınlar. Ama tabii bir Arabi Hazreti Ali Efendimiz'e gelerek karşılaştıkları zorluklardan, maddi sıkıntılardan, çoluk çocuğunun kalabalık oluşundan, onlara bakacak bir geçim temin edemeyişinden şikayette bulununca ona istiğfara devam etmesini emretmiştir. Bir zaman sonra adam tekrar gelerek, çok istiğfar ediyorum fakat durumumda bir düzelme görmedim deyince Hazreti Ali Efendimiz ona لَاَلَّكَ لَا تُحْسِنُ istiğfar. Belki de sen istiğfarı güzel yapamıyorsun diye sormuş. O kişi de o zaman siz bana öğretin deyince şöyle buyurmuştur. Niyetini güzel yapacaksın. Bir defa insan istiğfar ederken çok günahı olduğunu düşünerek pişmanlık içinden geçirecek. Bir daha yapmamaya niyet edecek. Nasuh tevbesiyle döndüm Allah'ım sana bir daha yapmayacağım diye istiğfar edecek. Rabbine itaat et. Yani farzları yerine getirecek. Farzları en azından farzları yerine getirmeyen insanın istiğfarından bir şey hasıl olmaz. Ve şu istiğfarda bulunmasını emretmiştir. Allahümme inni estağfiruke min kulli zenbin kaviye aleyhi bedeni bi afiyetike evnaletü kudreti bi fazli ni'metike diye başlayan bir istiğfar ki böyle manalar içeriyor, öyle ince manalar içeriyor. Tabii iki sayfa kadar, iki buçuk sayfaya yakın sürüyor. Ey Allah'ım, sen bana afiyet verdin, sıhhat verdin, kuvvet verdin. Ben de o senin verdiğin sıhhatle, afiyetle, kuvvetle kalktım, günah işledim. Öyle gözün görmese namereme bakabilir misin? Kulağın duymasa şarkı türkü gıybet dedikodu dinleyebilir misin? Elin tutmasa namahremlere dokunabilir misin? Boğazın sağlam olmasa içki içebilir misin? Demek ki Allah kuvvet veriyor, sen de kalkıyorsun günah işliyorsun. Yahut da Allah fazla nimet veriyor, sen kalkıyorsun o nimetle nefse uyuyorsun, şımarıyorsun, kibirleniyorsun, hava atıyorsun, çalım satıyorsun. Allah fazla rızık veriyor, geniş imkan veriyor. Onunla günaha kuvvet buluyorsun. Ya Rabbi, ben ne günahlar işlemişsem, senin afiyetinle, senin nimetinle yararlanıp, ne günah ettiysem hepsinden af istiyorum. Ne kadar ince manalar. Emanete hıyanetlerden, ondan sonra başkalarının günahına sebep olmalardan, efendim, ne kadar değişik yönlerden ben günah işledimse, ey Allah'ım, hepsinden dolayı senden bağışlanmak talep ediyorum diye başlayan bir istiğfar öğretti kendisine. O Arabi de gitti, bu istiğfarı yaptı, bununla amel etti. Sonra kendisi anlatıyor, diyor ki ben bu istiğfarı, Hazreti Ali Efendimiz'in öğrettiği bu uzun istiğfar birkaç defa yaptım diyor. Yani öyle binlerce değil, birkaç kere okudum ama tabii buyurduğu üzere niyetini güzel yaptı. Rabbisine itaat etti, farzlarla amel etti. Bu istiğfarı da birkaç defa yaptığım anda Allah-u Teala benim ne kadar derdim varsa açtı. Ne kadar sıkıntım varsa kaldırdı. Rızkımı bollaştırdı. Geçimimi geniş etti. Tüm mihnetleri, meşakkatleri benden izale etti, giderdi. Bütün muradıma nail oldum diyor. Ya işte bu da Şaban ayında ulemamızın beyan ettiği, kitaplarında naklettiği, rivayet ettiği uzun bir istiğfar. Birkaç kere bile yapılsa bu mübarek ayda ama güzel niyetle şöyle tam bir dönüşle Berat gecesi gelmeden inşallah bu istiğfara malik olalım. 245. sayfede Şaban-ı Şerif Risalesi, bu risaleyi mutlaka efendim temin edin, tedarik edin. Günler geçiyor, Şaban ayı bak girdi, bir de baktın çıktı. Ne zaman istiğfar edeceğiz? 245, 246, 247'de bitiyor. Manası da orada yazılmış. Manasında güzel insan tefekkür etmesi lazım, düşünmesi lazım. Böylece tam bir dönüşle Allah'a yönelirse bu mübarek ayda bak, Berat gecesi rızıklarımız, ecellerimiz, musibetler, belalar, bir sene başımıza geleceklerle ilgili kazalar, kaderler hakkında istiğfar lazım, dua lazım. Yaklaşıyor. İnşallah önümüzdeki hafta bu hususta daha ziyade malumat vermeye çalışacağım. Haftaya cumartesi saat 9'da. Aman bütün kardeşlerimiz radyolarının başına yerleşsinler. Kimi seviyorsanız Allah için onlara mutlaka duyurun. Neden? Çünkü haftaya öyle şeyler anlatacağız ki şu dua okunursa, şu amel edilirse bir sene kaza beladan kurtulunacak. Ömür uzanacak. İnşallah efendim. İmanı kamil hüsnü hatimeyle ölmek nasip olacak. Beraat gecesi. Dananın kuyruğu kopacak. Onun için haftaya Beraat gecesinden evvelki son sohbet olduğundan cumartesi akşamı konuşacağız. Perşembe Cuma'ya bağlayan akşam da bu değil bir dahaki Berat gecesini idrak edeceğimiz için insanlar anca duyar duyurur, bütün sevdiklerimizi uyaralım. İstemiyoruz onların da başına bir bela gelsin. Okusunlar, yapacak dediklerimizi yapsınlar, herkes kurtulsun. Müslümanlar muhafaza olsun inşallah. Onun için istiğfarı şimdiden çoğaltalım. Özellikle bu istiğfarı yaptığımızda hayatımızın değiştiğini, işlerimizin rast gittiğini, geçimimizin bollaştığını, tabii ki şart nedir? Güzel niyet, salih amel ve böylece Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya müracaat. Şimdi Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem Enes İbni Malik hadisinde Fazlu Recep'i alâ sâiri şuhûri ke fazlil Kur'ân alâ sâiril kelâm. Recep ayının diğer aylara üstünlüğü Kur'an'ın diğer sözlerden üstünlüğü gibidir. Fazlu Şaban alâ sâiri şuhûr ke fazlî alâ sâiril enbiyâ. Şaban ayının diğer aylardan üstünlüğü benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm gibidir. Yani burada da yine Şaban ayı kendisine ait olduğundan onun faziletini beyan ederken kendi faziletine teşbih etmiştir. Kendisinin diğer enbiyaya karşı üstünlüğünü mukayese ederek, ki mukayese edilebilir mi? Kainatın Efendisi'nin makamı ne kadar yüksektir. Bütün peygamberler ona ümmet olmak talep etmişlerdir. Ve bu dualardan İsa Aleyhisselam'ın duası kabul olunduğu için kıyamete yakın onun ümmeti olmakla şereflenmek üzere dünyaya inecektir. Fazl-ı Ramazan alâ sâir şuhur ki fazl-illâhi teâlâ alâ sâir halkı. Tabi Ramazan ayının üstünlüğü diğer aylardan fazileti Allah-u Teala'nın kullarından üstünlüğü gibidir ki tabii ki toprakla Rablerin Rabbi arasında ne münasebet olabilir, yaratıcı ile yaratan arasında efendim ne alaka kurulabilir? Bu hiç mukayese edilecek bir şey değildir. Bu itibarla Şaban ayının fazileti, meziyeti birçok hadis-i şerifte beyan ediliyor. Ebu Umame hadisinde yine sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayı girdiğinde tahhiru enfusekum li Şaban. Şaban ayı için kendinizi temizleyin. Temiz tutun. Gusül alın. Zahiri batini pisliklerden arının. Efendim. Görünen pislikler nasıl bildiğimiz pisliklerden yıkanın, yıkayın elbisenizi. Efendim namaz kılacağınız yeri temiz tutun. Görünmeyen pislik günahlar, günahlardan temizlenin. Tevbe edin, istiğfar edin. Şaban ayı için kendinizi temizleyin. Bak Şaban ayına girmiş bulunuyoruz. İstiğfara devam edin. Beş vakit namaza devam edin. Ve ahsenu niyetekum fihi. Onda niyetlerinizi güzel yapın. Niyet çok önemlidir. İnnemel amal bin niyyat. Ameller niyetlere bağlıdır. Tuttuğun oruç, kıldığın namaz, yaptığın istiğfar ne niyetle yapıyorsun? Desinler, beğensinler, görsünler, işitsinler. Bunlar riyadır, bunlar gizli şirktir, bunlar neticesizdir, batıldır. Mutlaka sırf Allah için. Celle Celaluhu. Ben senin kulunum ya Rabbi. Yakında öleceğim, senin huzuruna geleceğim. Ne cevap vereceğim Allah'ım? Sayfamı temizle Allah'ım, defterimi temizle Allah'ım. Böyle yalvarın. Fe innallâhe azze ve celle faddale şâbâne alâ sâiri şûrike fazlî aleykum. Allah-u Teala beni sizden üstün ettiği gibi. Bak burası da acayip. Geçen hadiste beni diğer peygamberlerden üstün ettiği gibi buyurmuştu. Şimdi beni sizden, yani sizin herhangi birinizden herhangi bir ümmetten ne kadar üstünüm ben? Şaban ayının diğer aylarla mukayesesi de öyledir buyurarak hep Şaban ayını kendisine izafe etmiştir. Misallerde de gördüğünüz üzere kendi faziletini örnek olarak irad etmiştir. Ve Şaban ayına sallallahu aleyhi ve sellem çok önem vermiştir, çok değer vermiştir. Onun orucunu, onun ibadetini, onun zikrini, kendisine kavuşmanın vesileti addetmiştir. Onun için Şaban cünnetün minen nar. Şaban ayının orucu, ibadeti, cehennem ateşine karşı kalkandır, siperdir buyurmuşlardır. Femen eraden yelkani felyasumu velev selâsete eyyâm. Kim Şaban ayında bana kavuşmak istiyorsa, kim yarın ahirette bana kavuşmak, şefaatime ulaşmak istiyorsa, kabrinden mahşere çıktığında, beni dara düştüğünde yanında görmek istiyorsa, 3 gün olsun Şaban ayından oruçlu bulunsun buyurmuşlardır. Yine bu hususta bu 3 gün, en az 3 gün tutacak olanlar da inşallah tabii ki 13, 14, 15 olarak tutmayı tercih etsinler. Ama daha çok tutanlar tutsunlar, ama illa da 3 gün en azından tutacağız diyenler 13, 14, 15'i mutlaka tutsunlar ki o usta çok fazilet ve meziyet varittir. Şu itibarla demek ki çarşamba, perşembe ve cuma oluyor. Yani bu önümüzdeki hafta değil, bir de hafta çarşamba, perşembe, cuma mutlaka tutsunlar ki Kainat Efendisi'nin buyurduğu üzere bana kavuşmak isteyen, şefaatime ulaşmak isteyen ne yapsın? 3 günde olsa Şaban ayında oruç tutsun ve iftardan önce bana salavatta bulunsun. Yine bir hadis-i şerifte nekku ebdanekum bisavmi şaban illi sıyam şehr ramazan. Ramazan ayının orucuna hazırlık mahiyetinde Şaban ayını oruçlu geçirerek bedenlerinizi temizleyin. فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ زَلَاتَةَ اِيَّامٍ مِنْ شَعْبَانٍ. Şaban ayında 3 gün olsa bile oruç tutan bir kul, ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيَّ مِرَارًا قَبْلِ اِفْطَارِ. İftardan evvel bana birkaç defa, yani en az 3 kere salavat-ı şerife getirirse, Şaban ayında tutacağınız oruçta salavat-ı şerife ihmal etmeyin. Hemen iftara yakın sofraya oturduğunuzda salavat-ı şerife ile meşgul olun. Ezan okunana kadar. اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَوْمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Mutlaka Allah-u Teala o kişi için geçmiş bütün günahlarını bağışlar. Bak, 3 gün dahi orucuyla ve yine önümüzde perşembe günü, bu önümüzdeki perşembe, yarın pazar. Bu önümüzdeki perşembe tabii Şaban ayının ilk perşembesidir. Çünkü Şaban ayı cuma ile girdiği için ilk perşembe önümüzdeki perşembedir. Bu hususta da hadis-i şerifte men sam evvel hamisin min şaban ve ahir hamisin minhu kan hakkan alallahi yudkhiluhu'l cennete bi rahmeti. Şaban'ın ilk perşembesiyle son perşembesini tutanı rahmetiyle, fazl-ı keremiyle cennete sokmak Allah üzerine bir hak olmuştur. Kimse Allah'a bir şey mecbur edemez ama Mevla Teala dilediği hakkı istediğine verir. Demek ki ilk perşembeyle son perşembesi tutanlara da böyle bir müjde verilmektedir. Onun için inşallah bu mübarek ayda temizliğe riayet, maddi, manevi, zahiri, batini, hem bedeni, hem kalbi, hem ruhu tathir etmek, tenkiye etmek, arındırmak, aklamak, paklamak ve Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmak. Çünkü Şaban-ı Şerif'te gafil olanlar Ramazan'da da ayılamazlar. Şaban'a Şaban isminin niye verildiği beyan edilirken اِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانُ اُلْيَنَّهُ يَنْشَعِبُ لِرَمَضَانَ ف۪ي خَيْرٌ كَثِيرٌ Enes İbn-i Malik hadisinde. Şaban, evet, şubeden geliyor. Yani Ramazan ayına birçok hayır bu mübarek ayda yayılıyor, dallanıyor, budaklanıyor. Birçok hayır Ramazan-ı Şerif için stoklanıyor, hazırlanıyor. Böylece bu mübarek ayın geceleri, günleri ihya edilmeli. Bu mübarek ayda günahlardan sakınılmalı. Evet. Onun için hadis-i şerifte "Men azzame Şaban'e ve tekallah teala fi ve amile bi taati ve emseke nefsu anil masiye." Her kim Şaban ayına tazim eder, değer verir. İşte bak bu hadis-i şerif tazim ve değer vermenin mahiyetini beyan ediyor. Ben Şaban'a hürmet ediyorum. Nasıl hürmet edeceksin? İşte Allah'tan o ayda hakkıyla sakınırsa, taatıyla amel ederse, farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapleri yerine getirirse ve emseke nefse anil masiyeti Şaban ayında kendini günahlardan uzak tutarsa gafarallahu teala zunubu, Allah günahlarını mağfiret eder. Ve amenev min kulli ma ekun fi tilke seneti minel belaya vel emrad kulliha. Ve o ayda ibadetle amel edip günahlardan sakınanları bir sene boyunca, bir daha seneki Şaban ayına kadar gökten yerden gelecek musibetlerden, afetlerden, belalardan, felaketlerden ve hastalıklardan, en büyük şikayetimiz bak hastalıklarımız, bu hastalıkların hepsinden Allah emin eder. Şaban ayına değer verenleri, Şaban ayında haramlardan sakınanları, bu mübarek ayın bir gününü dahi oruç tutanları, bir gecesini dahi ibadetle ihya edenleri Rabbimiz kabrinde en yalnız kaldığı günde azaplardan emin eder. Onun için Muhammed İbni Abdillah Zahid Hazretleri anlatıyor. Dostum Ebu Hafs el-Kebir Hazretleri vefat etmişti. Bu mübarek zat Bukhara'da yatıyor. Özbekistan seferinde ziyaret ettik. O da büyük velilerden, çok büyük alim. Fakat bakın ne acayip bir hadiseyle karşılaşmış. Cenazesini kıldım diyor. 8 ay kabrini ziyaret edemedim. Sonra ziyaret etmek istediğim gece mana aleminde onu üzüntülü bir halde suratı sapsarı olarak gördüm. Selam verdim, selamımı almadı ve benimle konuşmaya başladı. Ben dedim Sübhanallah. Madem benimle konuşabiliyorsun da selamımı niçin iade etmiyorsun? Dedi ki selama cevap vermek bir ibadettir. Bize ibadet şu anda müsaadesi yoktur. İbadetten kesilmişiz. Ya bir selam almanın sevabını bile öldükten sonra alamayız. Onun için kabirde yatanlara her gün kime kıskanıyorsunuz diye melekler nida ettiğinde ne diyorlar? Namaz kılanları, oruç tutanları, sadaka verenleri, zikredenleri emreniyoruz. Neden? Çünkü biz bu amellerden mahrum bulunuyoruz. Onun için pişman olmayalım. O zaman ben kendisine dedim ki, sen çok güzel yüzlü bir zat idin. Şimdi niye senin yüzü değişmiş görüyorum? Dedi ki mezarıma konduğum anda münker nekir melekleri gelerek men rabbüke ve men nebiyüke ve ma dinüke ve ma kitabüke. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Sorgu, sual. Allah-u Teala'nın fazl-ı keremi olmasaydı Ebu Hafs-ı Kebir gibi bir zat ben diyor buna cevap verme imkanı bulamayacaktım. Allah yardım etmese, bize dilimize kelime-i şehadet nasip etmese biz Allah diyemeyiz. Onun için la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah diyebilen adam peşine hemen elhamdülillah desin. Allah hamd etsin. Bu zikir, bu iman kolay iş değil, herkese nasip değil. Bak adam bir Allah diyemiyor. Sonra münker nekir yanımdan ayrıldı. Başka bir melek geldi, başıma dikildi. Ve bana ya şeyh-i şu, ey kötü ihtiyar diye hitap etti. Günahlarımı, kötü amellerimi sayıp döktü. Halbuki Ebu Hafs-ı Kebir gibi zat yani ne günahı olacak? Ama işte Allah Teala inceden hesaba başlarsa kimse bundan kurtulamaz. Onun için evliya Allah'tan birisine nasıl muamele gördün sorana mana aleminde verdiği cevapta ne dedi? Hasebûnâ fedekkakû. ثُمَّ مَنُّوا فَاَعْتَقُوا. Bizi bir hesaba çektiler, bir inceden inceye irdelediler ki yandım dedim. Sonra lütfettiler, ihsan ettiler de bizi azat ettiler. Kötü amellerimi sayıp dökünce bana bir sopa vurdu diyor. Vücudum ateşle tutuştu. Sonra da yılanlar bana sarıldı, beni yemeye başladı. Allah Allah. Şaştım kaldım bu işe bu Hafs-ı Kebir Hazretleri. Sonra mezar diyor benimle konuşmaya başladı. Kabir bana diyor ki Rabbinden utanmadın mı? Sıkılmadın mı? Niye böyle yaptın? Niye şöyle yaptın? Kaburgalarım birbirine girdi. Mafsallarım kesildi. İşte artık ne zaman gömüldüyse hangi ayda hangi günde Şaban ayının mübarek Şaban ayının hilalinin göründüğü geceye kadar azap içerisinde kaldım. O anda gökten bir münadi Allah tarafından eyyühel melek irfa' anhu fe innehu ahya leyleten min şa'bane fi umrihi ve sâme yevmen min eyyâmihi diye nida et. Ey melek bu kulumuzdan azabı kes, kaldır. Çünkü o ömrü hayatında Şaban ayından bir gece olsun ibadetle ihya etmiş, çok geceleri ihya etmişse demek kabule şayan bir gecesi olmuş ve Şaban ayının günlerinden bir günde oruçlu bulunmuştu. Onun hürmetine sıkıntısını aç. İşte bak Şaban ayının bir gece ibadeti dahi şuradaki sohbet, şunu dinlemek en büyük ihya, ilim meclisinde bulunmaya dahildir. Ve bir gün oruç dahi bu ayda tutulsa. Allah-u Teala Hazretleri benden azabı kaldırdı, sonra beni cenneti ve rahmetiyle müjdeledi diye Ebu Hafs Hazretleri mana aleminden kendisine durumu bildirdi. Peşinden de nasihat etti. Muhammed İbni Abdülaziz Hazretlerine. Sen de Şaban ayının kıymetini bil. Benim gibi kurtulursun. Dedi ve sessizliğe büründü. Ben de böylece bu zuhuratımdan ayrılıverdim diyor. Görüyor musunuz? Duyuyor musunuz? Şu gecelerin önemini, şu günlerin önemini. Nerede bulacağız bir daha Şaban Şerif ayını? Bak bu aya kavuşmadan nice yakınlarımız vefat ettiler. Geçen sene Şaban'da aramızda olanlar şimdi neredeler? Kabirdeler. Şimdi onlar çok fırsat istiyorlar. Bir daha verilmiyor kendilerine. Onun için bize bu kadar bol geceler günler verildi. Şu mübarek ay sayılı günler geceler bir anda geçer. Salih amellerine gayret edelim inşallah. Ve günahlardan mümkün mertebe sakınarak ecelimizin yazılacağı, bir daha seneye kadar ölecek olanların ecelleri tespiti, ecelleki tespitler istinsah ediliyor, nüshaleniyor, dosyalanıyor, meleklere teslim ediliyor. Önümüzdeki beraat gecesi bir senelik amellerimiz Allah'a yükseltiliyor. Bütün amellerimiz kabul olsun diye, ecelimiz takdir edilirken, yazılırken, salih hal üzere bulunalım diye. Onun için Resulullah Efendimiz'e, niçin ya Resulallah? En çok Şaban ayında nafile oruç tutuyorsun, en çok bu ayda oruç tutmayı seviyorsun diye sorduğunda Ayşe anamız ne cevap aldı? İnne Allah yektubu fî alâ kulli nefsin meniyyete tilkessene fehübben yetiyeni eceli ve ne saimun. Her sene içerisinde öleceklerin eceli takdiri Şaban ayında yazılıyor. Ben de ecelimin yazılacağı şu mübarek ayda oruç olmayı seviyorum. Ta ki Rabbim bana orucuma bağışlasın, beni orucuma acısın, açlığıma, susuzluğuma bağışlasın, günahlarımı mağfiret etsin ve ecelimi hayırla, iman selametiyle takdir etsin. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla bu kainatın efendisinin ayı başka aylara benzemez. Sizler de gayretli olun inşallah. Birbirinizi de teşvikçi olun. Herkese duyurun. İnsanlar tabii biraz da yazın verdiği rehavet ile, tatilin verdiği gaflet ile ibadetlerden uzaklaşıyorlar. Sağa sola gittikleri için orucu ihmal ediyorlar. Amel edelim. İnşallah. Gayret edelim. Zikredelim. Bu mübarek ayın ibadetlerine devam edelim. Yine Şaban-ı Şerif ayında yapılacak bir zikir size tavsiye edelim inşallah. Her kim Şaban ayında La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah مُخْلِصِينَ لَوْ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Bu tevhid, bu büyük bir kelime-i tevhid, bu mübarek zikri ve tevhidi her gün bir kere olsun okursa, كَتَبَ اللّٰهُ لَوْ عِبَادَةِ اَلْفِ سَنَةٍ, Allah ona 1000 sene ömür verilip de ibadet yapmış kişinin sevabını yazar. وَمَحَا عَنُ ذُنُوبَ اَلْفِ سَنَةٍ, ne kadar kolay bak. 1000 senelik günahı olsa, ömrümüz kaç sene zaten, hepsini siler. وَخَرَجَ مِنْ قَبْرِي وَجُوكَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ, kabrinden çıkarken yüzü dolunay gibi parlayarak çıkar. وَكُتِبَ عِنْدَ اللّٰهِ صُدِّقًا, Allah'ın dinde sıddık yazılır. Ya hocam ne kadar kolay bir şey. Bu kadar sevap çok değil mi? Çok değil. Çünkü okuduğu kelime ne? La ilahe illallah kelimesi. La na'budu illa iyyah. Muhlisin kelimetül ihlastır bu. İhlas kelimesidir bu. Tevhid kelimesidir bu. İman kelimesidir bu. Takva kelimesidir bu. Elcemem kelimete takva. Ya. Bu öyle bir kelime. İmam Rabbani Kudüs-i Ruh Sami Hazretleri'nin buyurduğu gibi, bir kelime-i tevhidin, la ilahe illallah, bir kere okunan kelime-i tevhidin gücünü, kuvvetini mana aleminde Allah bana keşfettirdi ki bütün dünyadaki kafirleri bile cennete sokacak kadar kuvveti var. Yani bir insanın okuduğu kelime-i tevhid yüzünden bütün insanlar cennete girebiliyor. O kadar kuvveti var. Ama tabii Allah-u Teala imansız cennete girilemeyeceğini beyan etti ve şart koştu imanı cennete girmek için. O bakımdan başkasının okuduğundan iman etmeyenin faydalanması söz konusu değildir. Ama tabii ki bir insanın kendi zikrinden anasına, babasına, çoluğuna, çocuğuna fayda gelebilir. Müslüman oldukları takdirde. Onun için men kâle la ilahe illallah meddeha hedemet le verba'te alâf minel kebair. Bir kimse kelime-i tevhidi düzgün okusa, la'yı uzatarak, la ağzını açacak, la ilahe gibi yapmayacak. La ilahe, la ilahe. La'yı uzatmak lazım biraz. İlahe illallah gözlühe. Onları da güzel telaffuz edecek. Bu şekilde iman ile ihlas ile okursa 4000 büyük günahını yıkar geçirir. 4000, hem de büyük günah. Hatta ne diyor şerhinde? Kendi günahları biterse diyor. Adam 5000 kere okuyor diyelim. Kendine günah kalır mı? Kalmadı. O zaman diyor ana babası, çoluk çocuğu ve yakınlarının günahlarından da mağfiret olunur diyor. Demek ki Müslümana faydası var. Ama kafire faydası yok, ama İmam Rabbani buyuruyor ki o kadar kuvveti var ki, bir kelime-i tevhidin o kadar kuvveti var ki bana keşfettirildi. Bütün dünya insanlarını cennete sokacak kadar kuvveti var. Onun için size bu fazla gelmesin. Allah indinde sıddık yazılır diyor. Şaban ayında bu zikri yapan, Şaban-ı Şerif'in zikridir bu. Şaban-ı Şerif Risalesi 16. Risalemizin 242. sayfasında. Herkes bununla amel etsin. Her gün bir kere en az okusun. 2 oku, 3 oku, fazla mal göz çıkarmaz. 50 oku, 100 oku. Ama en azından bir kere gün atlatma. Ya bundan kolay bir şey yok ama Allah'ın da sıddıklardan yazdı. Anladık ama kaç kişi yapıyor işte? Ya ne kolaymış. E ne kolaymış ama yapanı söyle. Yapanı göster. İnsanlar gafildir. İnsanlar unutuyor. Bir gün yapıyor, öbür gün bırakıyor. Ya her an zikri, ibadeti Allah'ı kim hatırlıyor? Siz hatırlarsınız inşallah. Onun için Şaban-ı Şerif'te zikri artıralım, istiğfarı artıralım. Zekatlardan borcumuz varsa verelim. Bak Ramazan-ı Şerif gelmeden zekat borcumuz kalmasın. Geçen senenin zekatını bitirelim. Sadaka verelim. Hayır yapalım. Hasene yapalım. Kainatın Efendisi Şaban ayı girdiğinde bir münadiye dellal bağırtırdı. Ne diye? Şaban-ı Şehri ferahimallahu men a'aneni ala şehri. Şaban benim ayımdır. Bu aya karşı bana yardım edene Allah rahmet etsin. Ulema bunu nasıl açıklıyor? Bana yardım eden, Resulullah'a nasıl yardım edeceğiz? Diyor ki namaz, oruç ve sadakanın artırılması suretiyle bu yardım gerçekleşir. Farz namazlar kılınacak, sünnetler kılınacak, ayrıca nafile namazlar artırılacak. Nafile oruçlar tutulacak, sadaka verilecek, zekat borcu varsa çıkarılacak. Bu suretle Resulullah'a yardım edilmiş olur. Şaban benim ayımdır diyor. Benim ayıma karşı bana yardım edene Allah rahmet etsin. Yani bu ne demek? Size şunu anlatayım. Ben diyor sizi kurtarmak istiyorum. Ben bir ümmetimin cehenneme girmesine dayanamıyorum. Ben size şefaat etmek istiyorum. Ben onun için gece sabahlara kadar uyumadım. Ayaklarım şişinceye kadar kıldım. Berat gecesi sabahlara kadar yalvardım. Ve ümmetimin mağfiretini, azadını istedim. Ama siz de bana yardımcı olun diyor. Yani hani babası çocuğu sırtına alıyor. Dereden karşıya geçirecek. Çocuk da bu taraftan onu tekmelerse bu zorluk çıkarmış olur. Yavrum ben seni sırtımda taşıyorum. Derede boğulacaksın bak. Ben seni geçiriyorum karşı. E sen de rahat dur. Boynuma sıkı sarıl. Beni tekmeleme. Bir yandan da babasının sırtını tekmeliyor, boğazını sıkıyor. Ne olacak o zaman? Bırakacağım seni derenin ortasına gideceksin. Yani bana yardım et ne demek? Ben sana şefaat edeceğim, sen de rahat dur demek. Bir de bana yardımcı ol. Yani başka bir hadis-i şerif de bunu izah ediyor. Sahabe-i kiramdan birisi Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem bir hizmette bulunuyor. Bunun üzerine Kainatın Efendisi de sen hizmetin makbul oldu, kabule şayan oldu. İste benden ne dilersin diye o kişiye soruyor. Sahabe-i kiramdan o zat uyanık çıkıyor. Ucuzcu olmuyor, ucuza gitmiyor. Böyle basit şeylerle yetinmiyor da Es'elüke murafekateke fil cenne. Ya Resulallah benim senden ne istersen iste dediği için madem ki kabul olacak şu anda senin aracılığını Mevla reddetmez. Ne dua edersin Mevla kabul eder. Ben diyor cennete girmek istiyorum da demiyor bak. Ben cennette senin refakatini, komşuluğunu istiyorum diyor. Yani cennette Resulullah'ın komşusu olmak kadar sallallahu aleyhi ve sellem bir makam olabilir mi? O zaman Kainatın Efendisi de buyuruyor çok yüksek bir şey istedin. O zaman inni bi ketreti sucud sen de diyor çok secde yaparak çok namaz kılarak ve secdede uzun kalarak bana yardım et diyor. Yani ne demek ben dua edeceğim, şefaat edeceğim. Sana cennette benim komşuluğum nasip olsun ama sen de çok secde ederek bana yardımcı ol. Demek ki Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Yani çok namaz kılan, çok zikreden, çok salavat getiren. Ya bu salavat-ı şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en büyük yardım. Çünkü Allah Teala Habibine öyle bir makam verdi ki ona bir salat okuyana Allah onu rahmet okuyor. Kainatın Efendisi gülerek geldi. Bir gün yüzünde sevinç eseri belirmişti. Sordular ya Resulullah niye bu kadar sevinçlisin? Ben nasıl sevinmeyeyim dedi. Şimdi Cibril geldi bana müjdet. Dedi ki men salli aleyke vahiden sallallahu lehu bi aşra. Sana bir rahmet duası okuyana salavat getiren Allah ona karşılık 10 rahmet yağdırır. Bu ne demek? Resulullah niye seviniyor? Ümmetinin kendisine yaptığı duadan dolayı değil de karşılığında onlara 10 rahmet geleceğinden. Kendisine yapılacak duaya da seviniyor ama onun derdi bir ümmetinin kurtuluşudur. Onun için bana yardım edene diyor. Yani ne hususta yardım istiyor? Bize şefaat edecek ya, bizi kurtaracak ya cehennemden. İşte o hususta biz de ona yardımcı olacağız. Neyle? Günah işlemeyerek, zikrederek, salavat getirerek. Bana yardım edene Allah rahmet etsin diyor. Acısın diyor. Rahmetiyle muamele buyursun. Ne demek? Yani peygamber duası almak demek. Şu anda Şaban ayında kim ibadet yapar, zikir yapar, oruç tutar, salavat getirir, peygamber duası almıştır. Hem de peygamberlerin peygamberi, Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem, bir zatın duasını almıştır. Hiç peygamber duası reddolur mu? Asla reddolmaz. Ve küllü nebiyin mücab. Her peygamberin duası %100 kabuldür. Hele Resulullah Efendimiz'in duası hiç yere düşmez. Kim Resulullah'ın duasını almak istiyorsa hepimiz tek tek bunu alabiliriz. Bu çünkü bütün ümmete genel bir duadır. Şaban ayında bana yardımcı olana Rabbim rahmet buyursun. Onun için inşallah bu ayın sahibini unutmayalım. Sallallahu aleyhi ve sellem'i unutmayalım. O bizi çok severdi. Ya leyteni katlekit ihvani, ah kardeşlerimi bir görseydim diye temenni ederdi. Sahabe-i kiram teaccüb eder. Evelesne ihvanek, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Entübe sahabi velakin ihvani men yetune ba'di yuminune bi velem yaravdi. Siz benim arkadaşlarımsınız, benim kardeşlerim. Benden sonra gelecekler, beni görmeden bana iman edecekler. Yeveddu hadum levrani bi nefsi ve mali. Onlardan biri canını malını verse de beni bir kere görse isteyecekler diye bizden bahsediyordu. Ahir zamanda gelecek ümmetlerini hep yad ediyordu. Bize hasret çekiyordu. Sabahlara kadar bizim için dua ediyordu. Hala kabrinde bile hayati hayrullekum ve memati hayrullekum. Yaşamım da sizin için hayırlıdır, ölümüm de sizin için hayırlıdır buyurduğunda sahabe-i kiram ya Resulallah hayatında çok hayır gördük. Ya ölümünde ne hayır var dediler. Hiç ölmesini istemediler. O zaman tu'radu aleyye amalukum fis sabahi vel mesa. Fe in vecedtuha hayran hamidtullah ve in vecedtuha su'en istagfertu lekum. Sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. Ben kabrimde ölmüş değilim, çürümüş değilim. Ruhani bir hayatla diriyim. Her ümmetimin yaptığı sabah akşam bana gösteriliyor. İyi amel yaptığını görürsem Allah'a hamd ediyorum. Ümmetimi benim ardımdan saptırmadı, hidayet etti diye şükrediyorum. Kötü bir amel yaptığınızı görürsem de sizin günahlarınızın bağışlanması için istiğfar ediyorum. Şu anda bile kabrinde sabah akşam bizim günahlarımız için istiğfar eden bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zata salavat edilmez mi? Onun için bu aydaki salavat Enes İbni Malik hadisinde ne buyuruluyor? Allah Teala arşın altında nurdan bir deniz yaratmıştır. Gökte ne denizler var. Sonra iki kanadı olan bir melek yaratmıştır ki bir kanadı doğuda bir kanadı batıda, başı arşın altında, ayakları yedi kat yerin dibindedir. Arş neresi? Yedi kat yerin altı neresi? Ne melekleri var Allah Teala? Ne orduları var? Feyda sallel abdu aleyye fi şehri Şaban. Şaban ayında bir ümmetim bana salavat getirmeye başladığı zaman emarallahu teala zalikel meleken yahmise fî mâil hayat, cennetteki hayat ırmağına dalması için Allah o meleğe emreder. Dal bu suya. Feyahmise zalikel melek tümme yahrucu bin. O melek hayat ırmağına dalar sonra çıkar. Feyenfudu cenâhayhi, sudan çıkınca o kanatlarını bir silkeler. Kendisi bir silkelenir. Feyakturu min külli rişetin kıtaratün, her tüyünden damlalar damlar. Fehlukullahi mükülü katratin meleken, Allah o mübarek meleğin kanatlarındaki her bir tüyden, meleğin büyüklüğüne göre tüylerinin sayısını artık hangi bilgisayar hesap edecek? Başı arşta, ayakları yedi kat yerin dibinde. Ne kadar tüyleri var? Bir insanın üzerindeki tüyü bile sayamıyorsun. Her tüyden damlalar damlıyor. Bir damla da değil. Bir tüyden kaç tane damla damlıyor? Her damladan bir melek yaratıyor Allah. Kıyamet gününe kadar o kişinin günahları için o adam kabirde yatsa bile mahşere kalkana kadar o melek istiğfar ediyor. Kim için? Şaban ayında bana salavat okuyan için. İnşallah salavat-ı şerifelere devam edelim. Tabi 12 bin salat sigası var. Ruhul Beyan'da görmüştüm. Doğuda, batıda bu kadar ümmetin her biri değişik salavat okuyor. 12 bin kadar. Yani çok. Daha da fazladır da. Şimdi oturup insanlarımız yüzlerce binlerce salavat okumaya biraz himmetimiz de yok, fırsatımız da yok. Onun için size lafzı kısa, manası uzun, çok sevap kazandıracak bazı salavatlar yazdım. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir seyahate çıkmıştı. Bir mağarada bir salavat-ı şerife gördü. Kudret kalemiyle yazılmış. Mevla ona göstermek için. Kapısına nakşedilmiş. Kendisine bildirildi ki bu salavat-ı şerife 50 bin salavat okumaya denktir. Meşhur salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyil kureşi. Bahri envarike ve ma'dine esrarike ve ayni inayetike ve lisan hüccetike ve khayri halkike ve habbil halki ileyke. Abdike ve nebiyike lezî khatemte bil enbiya vel mursalim ala alihi ve sahbihi. Vesselim subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bu ne büyük salavat. Bu salavat-ı şerifeyi okudu, daha sonra mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce çok görürdü Abdülkadir Geylani, çok büyük veli. Dedi ya Resulallah, ben böyle bir salavat gördüm. Bunu 50 bin kere salavat okumaya denk olduğuna vakıf oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o 70 bin salavata denktir. 50 bin değil dedi. Anlıyor musunuz şimdi? 70 bin salavat. Yani bir insan otursa Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Mesallatü selam aleyke ya Resulullah. 70 bin kere dese bir kişi de otursa şu demin okuduğum salavat okudum ya şimdi. 70 bin kere salavat okumuş oldum mübarek gecede bak. Ne kolaylıklar var ya. Ama merak etmeyene bir şey yok. 239. sayfede Şaban-ı Şerif Risalesi el kitabınız çantanızda bulunacak. Gittiğiniz yerde, yolda, her yerde aç sayfelerini belle. Her gün bir salavat oku, bir istiğfar oku. Bu ay çıkana kadar mübarek ayı değerlendirelim inşallah. Bakın şimdi radyomuz uyduya çıktı. Dünyanın her yerinden şu anda dinlenebiliyor. Sizlerin Amerika'dan tut Kanada'dan, İngiltere'den, Arabistan'dan dünyanın her yerinde akrabanız, tanıdıklarınız var. Türkiye'nin bu radyonu çekmediği yerlerinde Erzurum'u, Erzincan'ı, Diyarbakır'ı, Rize'si, Trabzon'u yani her bölgede köyleriniz var, akrabanız var, sevdikleriniz var, tanıdıklarınız var. İstiyor musunuz kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme bu ayda yardım etmek? İstiyor musunuz bir peygamber duası, kainatın efendisinin rahmet duasına bu ayda Şaban ayında nail olmak? Diliyor musunuz ki benim ayımda benim yoluma yardım edene, bana yardım edene Allah rahmet etsin, müjdesine dahil olmak, Allah'ın rahmetine erişmek, Resulullah'ın duasına erişmek? İşte şimdi arkadaşlar bana yazsınlar, versinler uydu adresini. Ben de size duyuracağım. Hepiniz de kağıt kalem hazırlayın. Dünyanın neresinde varsa mesaj çekin. Ne kadar tanı, Türkiye'nin neresinde varsa uydudan hemen efendim herkes ayarlasın. Artık uydudan nasıl bulunuyor herkes biliyor. Ben o işleri biraz bilmiyorum ama siz daha iyi biliyorsunuz. Herkes uydudan nasıl bulacağına efendim Şaban ayında bak önümüzdeki haftaya kadar herkesi haberdar edin. Çünkü önümüzdeki hafta bir sene belalardan felaketlerden kurtulmak, bir sene hayırlı uzun ömürle bir daha Şaban'a kadar ölmemek, yaşamak ve daha nice salih amelleri anlatacağım size. Bu kadar insan niye mahrum olsun kardeşim ya? Sevmiyor musunuz bu insanlar? Resulullah'ın yoluna yardımcı olun. İnşallah. Evet. Şimdi frekansı arkadaşlar yazmışlar buraya bilgisayarda. Ben size duyuruyorum. 11.996 frekans. 26 bin sembol diye geçiyor. 11.996 yani 1.1.9.9.6. Evet. 1.1.9.9.6 tekrar ettik. 11.996 ediyor frekans. Evet. 26.000 yani 2, 6, 3 tane de sıfır sembol deniyor bu küçük harflerle. Radyo yazıyor küçük harflerle. Lale Gül şeyi de yakında tabii daha net çıkacak. Ama şu anda da Lale Gül FM olarak radyo yazıyor. Küçük harflerle orada radyo yazıyor. Orayı buldunuz mu? İnşallah cennetin kanalını buldunuz. Af olmanın da yolunu buldunuz. İnşallah sohbetlerin adresini buldunuz. Ya dünyada bu yolları bulanlar ahirette de cennetin yolunu bulurlar. Çünkü ben size ne diyorum burada bu radyoda? Salavat okuyun diyorum. Ne gösteriyorum size yani? Cennetin yolunu gösteriyorum. Ne buyurdu Resulullah? Men nesiye salati aleyye fekad ehta tarikel cennet. Bana salavat okumayı unutan cennetin yolunu şaşırmıştır. Onun için ben size diyorum ki Şaban ayındasınız, Resulullah'ın ayındasınız, peygamberinize yardım edin, onun dinine davet edin, onun salavatına insanları teşvik edin. Şu anda bütün dünyaya herkes bir hafta, ondan sonra Berat gecesine kadar gayret edin, özellikle önümüzdeki cumartesiye kadar dünyanın her yerinden bu frekanstan, uydudan dinlesinler. Her yerde bak bu salavatları öğrensinler, bu zikirleri. Haftaya neler anlatacağım? Berat gecesi geliyor. Neler yapmamız lazım? Ya inşallah cennetin yolunu buradan bulursunuz. 11.996 frekans, 26.000 sembol. Küçük harflerle radyo yazan noktada durursunuz. İnşallah Allah'ın yolunu bulursunuz. Evet, efendim kardeşlerim. Bir salavat-ı şerife daha size tavsiye ederek sizleri Rabbime emanet edeceğim. Seyyid Ahmed er-Rifai Hazretlerinin salavat-ı şerifesi bu. Allahu salli ve sellem ala seyyidina Mevlana Muhammedin bahri envarike ve ma'din esrarike ve lisan hucjetike ve arusi memleketike ve imam hazretike ve durazi mülkike ve hazain rahmetike ve tariq-i şeriatike el-mütelezzi bi müşahedetike insan aynı vücud ve sebep fi kulli mevcud aynı ayan halkike el-mütekaddim bin nuri ziyaike salaten tehullu bi akdeti ve tüfericu bi akurbeti salaten turdike ve turdihi ve terza biha anna ya rabbel alemin عدد ما أحاط بعلمك وأحصى كتابك وجرى به قلمك وعدد الأمطار والأحجار والأشجار وملائكة البحار وجميع ما خلق مولانا من أول الزمان إلى آخره والحمد لله وحده böyle bir salavat, böyle bir salavat. Yani hakikaten 240. sayfada Şaban ayında her gün okuyun. Öyle bir salat selam. Bütün düğümleriniz çözülür. Sıkıntılarınız açılır. Büyüleriniz çözülür. Belalarınız kalkar, fakirliğiniz kalkar, huzursuzluğunuz kalkar, karı koca geçimsizliği kalkar, çocuklarınızın sıkıntısı kalkar, kalkar, kalkar. Bu salavat-ı şerif her gün sabah namazından sonra hangi muradınız varsa, hangi dileğiniz varsa, Allah'tan ne istiyorsanız buna devam edilecek. Mutlaka Allah'ın izniyle o dilek yerine gelir. Her gün sabah namazından sonra bir kere okuyorsun ya, bir dakika tutmadı be. Bir kere, hele Şaban ayında. 12 bin kere okunursa o tabii biraz çok uzun iş. Mutlaka Resulullah'ı rüyada görür sallallahu aleyhi ve sellem. Rüyasında gören cennette de görür inşallah. Ama hangi bir mümin, mühim bir sıkıntısı ve derdi var. Mesela adam diyor ki çok büyük derdim. Kanser Allah muhafaza etsin adam olmuş. Kanserin ilacı yok. Kim dedi sana ilacı yok? Allah'ta her şeyin ilacı var. Hangi derdin var? Hangi sıkıntın var? Fakirliğin var, darlığın var, geçimsizliğin var, çocuğun hasta. Bak bu kadar derdiniz var. Şaban ayı. Resulullah'ın ayı sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın duasını alın. Hangi mühim sıkıntı ve derdi için? 40 sabah. 40 sabah atlamayacak. Bak şimdi Şaban ayında başlayın. Ramazan'a denk geliyor. 40 sabah devam edenin ne muradı ne maksadı varsa mutlaka hasıl olacağını, her hayırlı muradın yerine geleceği. Tabii ki işte insan 40 sabah namazı kaçırmamalı. Hanımlar tabii sorarlarsa yine hasta hallerinde de olsa namaz vaktinde kalksınlar. Abdestini alıp seccadeye otursunlar. Namaz kılmayacaklar. Namaz kılmayacaklar ama istiğfarlarını, zikir derslerini ve salavatlarını aynen yaparlar. Sabah namazı vaktinde. Onun için 40 güne ara girmiş olmaz. 40 sabah devam edenin ne muradı varsa hasıl olacağını İmam-ı Nebhani Hazretleri Saadetü'd-Darayn isimli eserinde beyan etmiştir. Böylece kısaca sizi Şaban-ı Şerif ayıyla ilgili tebrik etmiş olduk. Ayınızı kutlamış olduk. Gününüzü, gecenizi tebrik etmiş olduk inşallah. Ve sizleri bu mübarek ayda Resulullah'ın duasını almaya davet etmiş olduk sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın Efendisi'ne yardım edelim. O bizi kurtarmak için gayret ediyor, şefaat etmek için çok hevesleniyor. Biz de bu ayda oruç, namaz, zikir, istiğfar bir de salavat-ı şerife ile Kainatın Efendisi'nin ayında inşallah bu ay çıkmadan tertemiz olalım. Hayırlı muratlarımıza nail olalım, korktuklarımızdan emin olalım ve Rabbimizin rızasına nail olalım diyoruz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin diyerek bitiriyoruz ve dünya üzerindeki bütün Müslümanların nusreti için, zaferi için, yardımı için, zulme uğramış Müslümanların halası için, kurtuluşu için dualar ediyoruz ve hatim duaları, bizden dualar isteyenlerin hepsine dualar ediyoruz. Hatimlerin kabulünü niyaz edip niyet ettikleri kişilerin ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz ihsan eylesin. Ancak tabii ki biz de ne yapalım? Okuyalım, zikredelim, dua edelim, şehadet gönderelim. Ölülerimizi de unutmayalım bu mübarek ayda özellikle. Lübnan'da, Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize dua edelim. Ve her birerlerinden şehit olanların, Allah yolunda, din uğrunda canını verenlerin, zulme uğrayarak şehit olanların ruhları için, askerimizden, polisimizden, şu vatanımızı, cennet vatanımızı korumak için cephelerde nöbet bekleyen teröristlerle çatışıp şehit olan asker polislerimizin ruhu için ve geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha. Allahu salli.